कलिकाल कुठार लिए फिरता, कहीं नम्र से चोट झिली न झिली। हरि राम को नाम जपो रसना, कहीं अंत समय में हिली ना हिली। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जैसा कि अभी गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है, उसी की तैयारियां सब चल रही हैं, तो आज हम गुरु के विषय में बताने का प्रयास करेंगे कि गुरु किसे कहते हैं और उनकी हमें क्या आवश्यकता है, उनकी शिक्षाएं क्या है और उनकी हम कैसे कृपा प्राप्त करें, और यदि कृपा मिलेगी तो हमें क्या मिल जाएगा, इसी विषय में बताएंगे। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गुरु माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश होता है। और दूसरा है गुरु माने गो अतीत, अर्थात इंद्रियों से अतीत जो कर दे वो गुरु है, उसको गुरु कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस गुरु की हमें क्या आवश्यकता है। तो हमारे महापुरुषों ने बताया कि बिन गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि बिना गुरु के इस भवसागर से, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, कोई भी हो, बिना गुरु के पार कोई पा ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। कि उस ज्ञान को अर्थात उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर सेवा करके, प्रश्न करके उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात गुरु की नितांत आवश्यकता हमारे महापुरुषों ने बताई। अब कैसी गुरु की हमें आवश्यकता है, तो कहते हैं कि गुरुओं की तो लाइन लगी है, आप यहाँ से बनारस तक चले जाएं तो इतने गुरु मिलेंगे और सब मोक्ष तक की पहुँचाने की गारंटी भी ले लेंगे। कि गुरु खड़ा बाजार में, हमसे कंठी लो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो। उनको केवल रुपये की जरूरत है। और ऐसे गुरु के यदि चक्कर में पड़ गए तो क्या है कि साँचा सतगुरु ना मिला, मिली ने साँची सीख और भेष जति का बनाए के घर घर मांगी भीख। यदि हमें सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो हमने भेष भी बना लिया तो भीख मांगना ही हाथ लगेगा। अब इसलिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। यदि हम शुरुआत से देखते हैं तो बच्चा जब जन्मता है तो पहले गुरु उसके माता फिर पिता होते हैं, क्योंकि वो जानकारी वहाँ जहाँ से मिलने लगती है वो गुरु होते हैं। यदि कोई पहलवानी करता है तो उनके भी गुरु होते हैं और उन गुरु से मिलके ही हमें उस पहलवानी को सीख सकते हैं। इसी तरह से पहले गुरु माता और पिता होते हैं, फिर यदि शिक्षा में जाता है आचार्य गुरु होते हैं, और फिर थोड़ा और बढ़ता है तो कुल गुरु होते हैं। लेकिन क्या इन गुरुओं से काम चलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, इन सब गुरुओं को सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अर्थात सच्ची सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वह सद परमात्मा जिस गुरु ने उस परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। तो वो गुरु कैसे होते हैं तो बताए, सुनमुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। कैसे होते हैं, खट विकार जिते अचल अकामा, अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, जप तप वृत जम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। उनका वो खट, हम लोग के क्या हैं, खट विकारों के अधीन हैं, लेकिन वो इनके उपराम होते हैं। ऐसे सदगुरु जो होते हैं उनकी हमें शरण मिलेगी, तभी हम उस भवसागर को पार कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि उन गुरु की शिक्षा क्या होती है, ये गुरु जो होते हैं, तो कहते हैं बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदते, कि मैं उस बोध स्वरूप सदगुरु को, जो गुरु हैं शंकर रूप हैं, बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदते, ऐसे सदगुरु की शरण जाने पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। तो क्या बाहर वाला चंद्रमा है? तो महात्माओं ने कहा कि चंद्रमा क्या है, तो उन्होंने बताया कि मन ससी चित्त महान, हमारा मन ही टेढ़ा चंद्रमा है, ये विकारों में है और बरबस हमें उधर ही घसीट के ले जाता है, लेकिन यदि हमें बोध स्वरूप सदगुरु की शरण मिल गई, उनके बताए हुए हम रास्ते पर चलेंगे, तो ये टेढ़ा मन हमारा सीधा हो जाता है और वंदनीय हो जाता है, अर्थात ये भी विकारों से उपराम उठ के उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। यश सर्वे समारंभा अर्थात जिस आचरण को हम कर रहे हैं, क्रम से चलते चलते हम काम और संकल्प से उपराम उठ गए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा, ऐसी ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम है। भजन करते करते उनके बताए हुए हम रास्ते पर चलेंगे तो हमारे संपूर्ण जो संस्कार हैं वो इसमें दग्ध हो जाएंगे और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म तमाहु पंडितम बुधा, ऐसे बोध स्वरूप महापुरुषों को पंडित कहकर संबोधित किया, वो महापुरुष होते हैं। और वैसे तो बाहर जो गुरु अक्सर जो गुरु करता है लगभग शिष्य भी उनका अनुसरण करते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से गुरु जो कुछ कर रहे हैं, यदि मकान बना रहे हैं तो उनके शिष्यों की भी यही पकड़ होती है कि हमारे गुरु ने 4 मकान बनाए तो हम 10 बना दें तो हमारे गुरु की महिमा बढ़ जाएगी। जो कुछ गुरु बाहर करता है लगभग शिष्य भी उसी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि भजन तो बहुत कठिन होता है और बाहरी काम करना सरल पड़ जाता है। और जिस गुरु ने, हम महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं, उन्होंने जो कुछ किया अपने शिष्यों को उसी लाइन पर लगा दिया, और हमारी समझ से सबसे ज़्यादा यदि अरिहंत को प्राप्त हुए तो वे भगवान बुद्ध के शिष्य थे उनकी, लेकिन उनकी जीवनी थी, उनका जन्म पेड़ के नीचे हुआ और उन्होंने स्थिति भी पेड़ के नीचे ही प्राप्त की, बोधिसत्व को प्राप्त किया। और जब उनका शरीर शांत हुआ, शरीर छूटा, तो वो भी एक पेड़ के नीचे ही छूटा था। जो कुछ उन्होंने किया तो पीछे वाले भी उनके उसी भजन में लग के उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहता है, भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं गीता में कि उपदृष्टा अनुमंता चे भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मे ति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषे पर है। उपदृष्टा अनुमंता चे भर्ता भोक्ता महेश्वर है, वह परमात्मा हमारे आपके उतना ही नजदीक है उपदृष्टा के रूप में, जैसे कि लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, अब इसके नीचे हम चाहे कसाई खाना खोलें या भगवान का नाम जपें या रामायण पढ़े, लाइट मना नहीं करेगी। ऐसे ही वे भगवान हमारे आपके हृदय देश में है, लेकिन उपदृष्टा के रूप में हैं। और यदि हम सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, भजन में लगेंगे, तो ये उपदृष्टा के रूप में है। भजन करते करते उपदृष्टा अनुमंता ये हमें अनुमति प्रदान करने लगेगा, जैसा कि हम आप लोग करते हैं भजन में, जब लगते हैं तो हमारे अंग फड़कने लगते हैं, भगवान हमें बताने लगते हैं, अनुमति देने लगते हैं। सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही ये प्राप्त होता है, वैसे कोई अपने अंग को हिला के देखे तो हम जाने, तो अनुमति देने लगते हैं। और जब हम उनकी अनुमति को मान के चलते हैं, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर है, तो भर्ता हमारा भरण पोषण करने लगते हैं, हमें जो कुछ जरूरत है उसकी पूर्ति करने लगते हैं। और क्रम से हम उनके बताए हुए रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं, भर्ता भोक्ता भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जो कुछ हम भजन करते उसको स्वीकार करने लगते हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वर है। और एक दिन चलते चलते संपूर्ण संस्कारों का अंत करके महान ईश्वर में हमारा वास दिला देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मिति चाप्युक्तो, और वह साधक उस परमात्मा से यदि संयुक्त हो गया, महान ईश्वर में संपूर्ण संस्कार जब नष्ट हो गए, परमात्मा से संयुक्त हुआ, परमात्मेति चापयुक्तो तो देह अस्मिन पुरुष है पर है, इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से वो परे हो जाता है, इससे उसका कुछ मतलब नहीं रहता। परमात्मेति चापयुक्तो तो देह अस्मिन पुरुष है पर है, वह परम पुरुष अर्थात उस परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। ये गुरु की शिक्षा होती है, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। और फिर कहते हैं वो गुरु कैसे हैं, तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा हैं, अर्थात हमारे आपके अंदर जब भजन करते हैं इसकी जागृति करने वाले गुरु ही हैं, गुरु ही ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, पैदा करना। तो भजन की जागृति गुरु से होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु पालन करना, अर्थात हमसे भजन करा लेना, विष्णु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, और वही गुरु हमारे अंतराल में हमसे भजन करा के संपूर्ण संस्कारों को काटकर महान ईश्वर में वास दिला देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु कैसे होते हैं, बोध स्वरूप होते हैं, और ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि मैं भी भागा जाय था लोक वेद के साथ, और मार्ग में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। हम आप लोग संसार में लगे हैं और ये रास्ता अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। एक जन्म लेंगे फिर आगे संस्कार बनते जाएंगे और इसका कोई अंत ही नहीं है, अंधकार का रास्ता है। लेकिन यदि सद्गुरु मिल जाते हैं तो ज्ञान का दीपक हमारे हाथ में दे देते हैं, और जो करोड़ों जन्म का पंथ है उनके बताए हुए रास्ते में हम पल में, अर्थात हम संपूर्ण संस्कारों का अंत करके कर लेते हैं, तो एक पल में उस परमात्मा को वो गुरु महाराज दिला देते हैं। हमें उन गुरु का क्या करना है, तो कहते कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ऐसे गुरु महाराज के हमें ध्यान करना है उनके स्वरूप का, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम, उनके पद नख का हमें पूजा करना है, और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और जो वो हमें शब्द देते हैं उसका हम चिंतन करते हैं। जब हम चिंतन करेंगे तो हमारा मन अंतर्मुख हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मन हमारा अंतर्मुख हो जाएगा, ऐसा वो मंत्र दे देंगे। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, और उन्हीं की कृपा से हम उस मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हमें गुरु महाराज के ध्यान स्वरूप का ध्यान करना है, उनके पदनक का चिंतन करना है, पूजा करना है, उनके बताए हुए नाम का जप करना है, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, उस मोक्ष के हम अधिकारी हो जाएंगे। ऐसे सद्गुरु की हमें आवश्यकता है। अब हम उस गुरु महाराज की कृपा को कैसे हम प्राप्त करें, तो एक साधक एक महापुरुष के पास पहुंचा कि महाराज हमें शिक्षा दे दीजिए, अर्थात ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले गंगा स्नान करके आइए, तो फिर हम आपको विद्या अर्थात उपदेश देंगे उस ज्ञान का। तो वो जब स्नान करने के लिए गया तो वहाँ एक झाड़ू लगा रही थी एक माई, तो उन गुरु महाराज ने कहा कि देखो वो स्नान करके व्यक्ति आ रहा है, और आप झाड़ू इस तरह से लगाइए कि धूल उड़ जाए और धूल उस तक पहुंच जाए। तो वो जब नहा के व्यक्ति आ रहा था तो उस माई ने झाड़ू इस तरह से लगाया कि उसकी नज़दीक तक जाके धूल उस पर जा पहुंची, और उन गुरु महाराज ने कहा था कि देखो वो भौंकता भी है और काटता भी है, अर्थात वो गाली भी देगा और पत्थर भी उठा के मार सकता है, आप सावधान रहना। तो जहाँ धूल उसके पास गई तो वो गाली देने लगा कि अरे कहाँ की चुड़ैल चली आई, तुम्हें दिखता नहीं है कि कोई यदि भला आदमी आ रहा है तो रुक नहीं सकते हो, और उठा के दो चार पत्थर भी मारा। लेकिन वो सावधान थी पहले से, हट गई। तो जब वो व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अभी तुम किसी एक नाम का जप करो और फिर एक साल बाद आना, तब हम तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो फिर वो व्यक्ति एक साल बाद फिर आया तो फिर उन महात्मा ने कहा कि जाओ तुम गंगा स्नान करके आओ, फिर हम आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर वो जब नहाने गया तो महात्मा ने कहा कि देखो उस, फिर वो माई झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो अब के झाड़ू इस तरह से लगाना कि एक दो चार सीख इससे छू जाए और अब ये काटेगा नहीं, भौंकेगा भले ही, मगर फिर भी सावधान रहना। लेकिन वो तो सदी सदाई थी, जब वो आगे आए तो झाड़ू लगाने लगी और दो चार सीख उससे छू ही तो गई, बस वो तुरंत गाली देना चालू कर दिया कि बताओ ऐसे आश्रम में तुम रहती हो तुम्हें इतना भी नहीं पता है, और दो चार गाली दिया। फिर महात्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सज्जन फिर तुम किसी एक नाम का भी जाप और करो, फिर अगले साल आना, फिर ज्ञान का उपदेश देंगे। फिर वो व्यक्ति फिर अगले साल आया, फिर उस महात्मा ने कहा कि फिर गंगा स्नान करके आओ। तो वो स्नान करके जब वापस आया तो इन्होंने कहा माई से कि अच्छा अब व्यक्ति जब आ रहा है तो अब न तो काटेगा, हो सकता है भौंके भी न, लेकिन अब तुम कुछ साफ पत्ती किसी टोकरी में भर लो और जब वो तुम्हारे सामने से गुजरे सीढ़ी चढ़ने लगे तो पूरा टोकरी उसके ऊपर फेंक देना, अर्थात वो पूरे पत्ते उसके ऊपर चले जाएं। तो उस माई ने वैसे ही किया, झटके से फेंका और उसकी पत्ती चली गई। तो उन्होंने कहा करी माई इसी आपने ही मेरे को दो साल लेट कर दिया, पछड़ा दिया, इसमें क्या हो गया, ये तो पत्तियाँ हैं और कचड़ा है तो शरीर है, ये तो धुलता और साफ होता रहता है। और वो व्यक्ति शांति से दोबारा स्नान करने चला गया और फिर उस महात्मा के पास आया। अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर विनम्रता की पात्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, तभी हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो किसी एक नाम जप करेंगे, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे अंदर वो पात्रता आ जाएगी। और गुरु महाराज की कृपा तो बरसती रहती है। कबीर दास जी कहते हैं कि सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, कि वो सद्गुरु का ज्ञान तो बादल की तरह बरसता रहता है। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, कहाँ बरसता है कि गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। वास्तव में गंगा और जमुना में बरसता है और ताल और तलैया तरसती हैं, जबकि ताल और तलैया को ही ज़्यादा आवश्यकता है पानी की, वो सूखा उसमें इकट्ठा हो जाएगा और गंगा और जमुना तो खुद ही बह रही है, उसमें क्या जरूरत है। तो हमारे महात्माओं ने उदाहरण देके बताया कि ताल और तलैया तरसती है तो ज्ञान ही गंगा है और योग ही यमुना है। यदि कोई साधक गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर निरंतर चल रहा है तो उनको वह परमात्मा का संदेश मिलता रहता है, वह भगवान सार संभाल करते रहते हैं। और ताल तलैया तरसे, लेकिन जो तालाब है तलैया है, एक जगह रह के गुरु महाराज से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन भजन चिंतन आचरण में नहीं ढालता तो एक एक आदेश के लिए तरसता रहता है। कहाँ से गुरु महाराज उन्हें बता दें, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वहाँ कहते हैं कि गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। और फिर कौन इसके पात्र हैं, कौन पाता है, तो कहते हैं कि साधु संत जन निशदिन भीगे, निगुरा बूंद भर तरसे। साधु जो अपनी मन सहित इंद्रियों को साधने में लगा है, संत जो संत अपने मन और इंद्रियों को शांत कर चुका है फिर भी निरंतर चिंतन में लगा है, वो निशदिन भीगता रहता है। साधु संत जन निशदिन भीगे, निगुरा बूंद भर तरसे। निगुरा हम आप लोग समझते हैं जिसके पास गुरु नहीं है उसको निगुरा कहते हैं, लेकिन हमारे महात्माओं ने बताया निगुरा उसे कहते हैं कि जिसके पास गुरु नहीं है, अर्थात सच्ची साधना की जागृति, सच्ची साधना नहीं है लेकिन किसी रूढ़ी को पकड़ के बैठा है, उसको निगुरा बताया है। साधु संत जन निशदिन भीगे, निगुरा बूंद भर तरसे। साधु और संत जन हैं जो निशदिन चिंतन में लगे हैं, मन सहित इंद्रियों को साधने में लगे हैं, वो निशदिन भीगते रहते हैं। निगुरा जो किसी रूढ़ी को पकड़ के बैठा है तो वो न तो हमारी सुनेगा और न उससे कुछ बताया ही जा सकता है, क्योंकि एक रूढ़ी को छोड़ता ही नहीं है वो। ऐसे को कहा था निगुरा बूंद भर तरस है, वो एक बूंद एक एक बूंद के लिए तरसता रहता है। फिर आगे कहते हैं कि पांच सखी मिले तपे रसोई, सुरत सुहागिन परसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। पांच सखी मिले तपे रसोई, अर्थात खाना बना रही हैं पांच सखी, हमारी इंद्रियां हैं पांच, जो ज्ञान इंद्रियां। शंकराचार्य जी ने कहा कि कह शत्रुवे संत निज इंद्रानी, ताने मित्रानी जीतानी यानी। ये हमारी इंद्रियां ही मित्र हैं और यही हमारी शत्रु हैं। ये इंद्रियां जब संसार में कार्य करती हैं तो हमारी शत्रु हैं, और यदि हम भजन करके इन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनको जीत लेते हैं, तो यही हमारी मित्र हैं, मित्रता में बरतती हैं। तो कहते हैं कि पांच सखी मिले तपे रसोई, अर्थात हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये न्यारा न्यारा भोजन चाहती हैं, आंखें हमारी बाहर देखना चाहती हैं रूप, कान सांसारिक शब्द सुनना चाहते हैं, रसना रस चाहती है। इस तरह से हमारी जो पांच जो ज्ञान इंद्रिय है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये बाहरी भोजन लेते हैं, लेकिन ये अंतर्मुखी हो जाएं, क्योंकि शरीर का भोजन है रोटी दाल चावल, लेकिन हमारी आत्मा की खुराक भजन ही भोजन है। पांच सखी मिले तपे रसोई, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाएं, उस भोजन को तैयार करें। सूरत सुहागिन परसे, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। यदि हम आप लोग यहाँ बैठे हैं और कोई हमें बता दे कि हमारा वो लड़का छत से गिर गया है, तो बस हम भले ही यहाँ सत्संग में बैठे हैं लेकिन हमें सत्संग नहीं सुनाई देगा, और उस लड़के का एक एक रोवा रोवा दिखाई देने लगेगा कि अरे छत से गिरा है, आँख ऐसे थे, हाथ ऐसे थे, पता नहीं कहाँ चोट लगा है, यहाँ रहते हुए भी हम यहाँ नहीं हैं। उसका नाम है सूरत, मन की दृष्टि का नाम सूरत है, उसी से भजन किया जाता है। सूरत सुहागिन परसे, वही परोसती है। पांच सखी मिले तपे रसोई, सूरत सुहागिन परसे। फिर अंत में कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरला शब्द कोई परसे, परखे सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कबीरदास जी ने कहते हैं कि हे संतो भाई, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को साधने में लगा है, ऐसे संतो भाई बिरले कोई शब्द को परखे, अर्थात कोई बिरले ही होता है जो ऐसे शब्द को परख कर उस पर चलता है, अर्थात आचरण में ढाल पाता है। तो सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, उस गुरु महाराज का ज्ञान तो बादल की तरह बरसता है, लेकिन हम आप में पात्रता होनी चाहिए। पात्रता हमारे आपके अंदर आएगी, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो एक ना एक दिन धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता, बूंद बूंद बरसता एक नाली बन जाती है, और नाली थोड़ी बड़ा नाला बनता है, एक नदी बन के सागर तक पहुंच जाती है। यदि हम किसी एक नाम का जप करेंगे तो जप करते करते हम गुरु महाराज तक पहुंच जाएंगे, या तो वो मिल जाएंगे या हम वहां पहुंच जाएंगे और हमें रास्ता बता देंगे। ऐसे संत हमें मिलेंगे कैसे, संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवे राम कृपा कर यही। ऐसे विशुद्ध संत हमें तब मिलते हैं जब हमें राम कृपा करके एक नज़र देख लेते हैं। वो राम हम पर कृपा कब करेंगे कि जो छड़ छल छाड़ भजत रघुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। छल और छदम छोड़कर मन क्रम वचन से हम छल छदम छोड़कर एक नाम का भगवान का भजन करेंगे तो हमें कृपा कर देंगे और ऐसे संत से मिला देंगे। इसलिए रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया, दोनों का मतलब एक ही है। किसी एक नाम का हम जप करें और जब हम जप करेंगे तो जो जो हमारे अंदर पुण्य की पूंजी बढ़ेगी तो ऐसे सदगुरु के पास हम पहुंच जाएंगे और वो बता देंगे कि ये सदगुरु हैं, या तो हम पहुंचेंगे या वो मिल जाएंगे, और जब वो मिल जाएंगे तो संपूर्ण संशय का अंत हो जाएगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो चलते चलते एक दिन संपूर्ण संस्कारों का अंत करके हम उस परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।